I pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 kwietnia, minęła 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Liczba testów na koronawirusa wróciła do normy po weekendzie. Senat pracuje nad przepisami o listownym głosowaniu. Poczta prosi samorządy o spisy wyborców. Susza nie jest jeszcze katastrofalna, tak mówił dziś w programie trzecim ekspert. W ciągu ostatniej doby polskie laboratoria przeprowadziły 13 tysięcy testów na koronawirusa. Resort zdrowia tłumaczy, że to weekend spowodował wcześniejszy spadek liczby badań. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, możliwości blisko 90 laboratoriów w Polsce sięgają 25 tysięcy badań na dobę. Rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz powiedział, że po weekendzie liczba przeprowadzonych testów wyniosła 7200. Teraz widać wyraźny wzrost. Mamy dzisiaj odbicie dość duże, chociaż nie największe w ostatnich dniach. Rzecznik dodał, że nadal trwa walidacja szybkich testów antygenowych sprowadzonych z Korei Południowej. Ich wiarygodność jest sprawdzana w warszawskich szpitalach zakaźnych. Po pierwszych dniach, kiedy były te optymistyczne informacje o pełnej wartościowości tych testów. No dzisiaj czekamy, jesteśmy bardziej wstrzemięźliwi. W ciągu ostatniej doby wykonano 12 800 testów. Od początku epidemii przebadano 310 tysięcy próbek, ale liczba przebadanych osób jest mniejsza i wynosi 282 tysiące. Różnica wynika z tego, że osoby, które zdrowieją, muszą mieć ponownie wykonane badania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Senat pracuje nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Senatorowie na połączonym posiedzeniu komisji wysłuchali opinii instytucji, prawników i samorządowców. Sejmowy sprawozdawca ustawy, poseł Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości, apelował o jej szybkie przyjęcie. Wybierzmy prezydenta w 2020 roku jak najszybciej, aby można było zająć się najważniejszym tematem, który w tej chwili mamy, czyli walkę z epidemią koronawirusa. Niewybranie prezydenta RP w terminie konstytucyjnym spowoduje chaos prawny. Według Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara ustawa nie daje gwarancji przeprowadzenia wyborów według wymaganych prawem zasad. Jeżeli dokonujemy tak fundamentalnej zmiany w procesie głosowania, zmiany, która motywowana jest stanem epidemii, to wszystko musi być zorganizowane na tip-top, tak aby nie było żadnych wątpliwości. W obecnym stanie nie mogę sformułować takiej opinii, że ta cała procedura nie budzi wątpliwości. Budzi ona wątpliwości fundamentalne i uważam, że w takiej sytuacji wyborów nie można organizować. Prace nad ustawą mają się dalej toczyć na posiedzeniu całego Senatu 5 i 6 maja. Termin wyborów to 10 maja. Prezydent Zamościa Andrzej Wnuk zapowiedział, że przekaże Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców potrzebne do zorganizowania głosowania korespondencyjnego. Jak wyjaśnił, ze spełnieniem prośby Zamość czeka na wyjaśnienie wątpliwości formalnych. Otrzymaliśmy od Poczty Polskiej wniosek w sprawie udostępnienia danych, które są potrzebne do przygotowania wyborów prezydenckich w Polsce, w Zamościu, więc taki wniosek sprawdziliśmy pod względem formalnym. On miał błędy formalne i poprosiliśmy Pocztę Polską o uzupełnienie, czy decyzja Prezesa Rady Ministrów jest prawomocna. Jeśli ta decyzja jest prawomocna, to niezwłocznie taki spis Poczcie Polskiej przekażemy. Poczta Polska, która ma się zająć organizacją listownych wyborów prezydenckich, poprosiła samorządy o udostępnienie jej spisów wyborców. Pocztowcy powołali się na przepisy ustawy o zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Prezydenci niektórych miast, m.in. Warszawy, Katowic czy Poznania, zadeklarowali, że nie przekażą poczcie danych, argumentując, że to niezgodne z prawem. Po stronie poczty stanął przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Jeżeli są one potrzebne w celu wykonania obowiązków nałożonych przez administrację rządową, Poczta Polska może otrzymać dane ze spisu wyborców, podkreślił w piśmie do komisarzy wyborczych Sylwester Marciniak. Nie możemy powiedzieć, że sytuacja jest katastrofalna. Jeszcze czekamy na deszcz, wtedy wszystko może się zmienić. Tak w programie trzecim Polskiego Radia o suszy mówił profesor Andrzej Doroszewski z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Zwracał uwagę, że kwiecień, mimo że był słoneczny, to wcale nie był gorący, a najbliższe prognozy są obiecujące. Jeżeli te opady będą wynosiły 20 mm na jutro, to by było bardzo dobrze. I na początku mają być te opady, w związku z tym myślę, że sytuacja na dzisiaj, nie możemy tego powiedzieć, że jest katastrofalna. Poczekamy jeszcze ten tydzień, ale mam nadzieję, że ten deszcz dużo pomoże. Pierwszy w tym roku raport dotyczący monitoringu suszy rolniczej mamy poznać w drugiej połowie maja. Pożar pochłonął około 10% powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego, ocenia główna konserwator przyrody. Małgorzata Golińska powiedziała, że ogień zniszczył wiele siedlisk najrzadszych gatunków ptaków.

obraz cały pod powieką. Niech pozostanie kamień przed do północy w Trójce wyłącznie polska muzyka. Ale po północy będzie już troszkę inaczej. Dzisiaj w Trójce. Po północy Elżbieta Korczyńska zaprasza na audiodeskrypcja. Poznawanie świata przez dźwięk. O absolutnie wyjątkowym świecie kolorów i dźwięków, który tworzy Fundacja Audiodeskrypcja, organizacja pozarządowa, która stawia sobie za cel udostępnianie kultury i sztuki osobom niewidomym i słabowidzącym, ale nie tylko. A od pierwszej do drugiej GH+, czyli Grzegorz Hoffman, a między drugą a czwartą Mariusz Owczarek i Teraz Polskie. Że nadszedł już czas nadziei i stworzył nas. Dał rozum nam i myśli żar i zapomnienia najlepszy dar. Pracę i noc ciężką od snów, więc świeczkę zapal mu. Zaczął skrzętnie nam liczyć sny. Podrapał się w kudłaty łeb, wymyślił na dobroć lek. Więc dał nam grzech słodki jak miód, kazał swój grzech nad głową nieść. Dał parze brzęk kieliszków swój. Ogarek zapal mu. A kto znał deszcz? Trzydniowy deszcz. Kiedy tak trudno jest siebie znieść. A kto znał deszcz? Ulewny deszcz. Ten trzydniowy w sercu deszcz. Kto dał deszcz? Mam nadzieję, że tym utworem wraz z Krystyną Pońko wywołamy ten deszcz, którego wszyscy potrzebujemy. I właśnie Krystyna Pońko przy telefonie trójkowym. Dzień dobry. Dobry wieczór. Jak mijają ci chwile podczas pandemii? No, okazuje się, że mam trochę roboty najróżniejszej. Pracy takiej albo koło domu, ale albo gdzieś tam... chodzę z tym na spacery, to też jest swego rodzaju pracą, a przy okazji jeszcze przyjemnością, ale generalnie jeśli chodzi naprawdę o pracę, no to wykańczam, nie w sensie dosłownym, tylko kończę pracę nad płytą, która się już od jakiegoś czasu produkuje, no i mam nadzieję, że skończyłam do końca maja. No właśnie, słuchacze pytali się, kiedy nowa płyta i co na tej nowej płycie? No, mam różne piosenki, w tym większość oczywiście nowych, ale będą również takie, które będą miały nowe opracowania, albo są po prostu zapomniane, więc pracujmy jako nowe, bo będą miały nową szatę, że tak powiem, do słuchania, będą przypominały tego, co było przed laty. Czyli muzyką bluesową od Sławka Wieszulskiego się nie zaraziłaś? No całkiem tak nie można powiedzieć, ale bo muzyką bluesową to ja jestem zarażona od bardzo, bardzo dawna, zanim jeszcze poznałam Sławka Wieszulskiego, ale w każdym razie nie tego rodzaju muzyka będzie na płycie, będą zupełnie inne rzeczy. Autorzy? Zewnętrzni, czy wszystko twoja robota? Nie, to nie jest tylko moja robota. Moich tam będzie parę piosenek, ale większość jest zaproszonych strony wyjeździ, bo to są rzeczy, które gdzieś tam do mnie przyszły albo przez przypadek, albo sama poszukałam. I to nie będą moje kompozycje. Będzie parę tekstów Marka Gasta, będzie... Nie bardzo za dużo chcę o tym mówić, bo to nie ma co. Poczekajmy do maja. To znaczy do maja, ja to w maju planuję skończyć, bo to co ja teraz w połowie maja będę to zgrywała, bo teraz jeszcze tam okładka jest projektowana i to jakiś czas potrwa, także te prace są na ukończeniu, ale jeszcze wymagają cierpliwości państwa, bo to jeszcze parę tygodni zajmie, a myślę sobie, że produkcja sama już krążka, czy później drukarni, to już pójdzie szybko, ale myślę sobie, że to będzie tak początek wakacji, to znaczy jeszcze do wodu. To za 2,5 minuty powrócimy jeszcze na chwilę do rozmowy, a teraz piosenka Byle do brzegu. Thank you. się palą gnieść do brzegu. Tyle do brzegu, stylem dowolnym pław. Tylko traf pozwoli nam doczekać końca szczęśliwego. Byle do brzegu płynie rozbitków pieśń. Byle dać się palom nieść do brzegu. Byle do brzegu, tyle jest w świecie wysp. Płynie tam wśród smukłych palm rzeka snu kokosowego. Sternik wcześniej zwiał, widać nosa miał i w szalupę jako pierwszy wskoczył. Pewnie gdzieś tam schnie, bardzo boi się spojrzeć pasażerom prosto w oczy. Do brzegu Krystyna Prońko. Mam takie pytanie, czy jeszcze miewasz kontakty ze swoimi byłymi studentami? No nie mam. Najczęstszym kontaktem z moimi byłymi studentami jest kontakt z Majką Jeżowską. Ale niektórzy się od czasu do czasu gdzieś tam na trasie czy po drodze pojawiają, się przypominają. Nie jest to zbyt częste, ale się zdarza. Nawet nie wiedziałam, że Majka była twoją studentką. Tak. W Akademii Muzycznej w Katowicach, jak ona studiowała, a ja wtedy byłam świeżo, że tak powiem, mianowana. Uczyłam tam po prostu, tuż po studiach zaproponowano mi tam pracę i przez dwa lata tam uczyłam. Ale ze studentami takimi z Lublina, z Uniwersytetu UNCS, no rzadziej mam ten kontakt, ale gdzieś tam od czasu do czasu się ktoś przewija. Natomiast częściej się zjawiają, czy przewijają może osoby, które były gdzieś na warsztatach, się przypominają, przychodzą po koncercie czasami i się przypominają, że byli na jakichś tam warsztatach. Na zakończenie naszego spotkania może pisać to palcem na wodzie. To szczególny utwór, bo taka piękna muzyczna pamiątka stanu wojennego. Jakbyś mogła słów parę o tym utworze powiedzieć? No to była bardzo taka sytuacja, może ja wiem, czy inspirująca, może nie, ale może dla Małgosi Maliszewskiej, która wtedy napisała ten tekst, była inspirująca, bo ja byłam w Polsce, ona była w Anglii i wysłałam jej, to już nie pamiętam jak, ale wysłałam, czy może ktoś to zawiózł, nie pamiętam. W każdym razie tekst jest rzeczywiście taki, no jak powiedziałeś, i być może inspiracją dla Małgosi była ta odległość, która wtedy nas dzieliła i nie tylko mnie od niej, ale także Małgosi od najbliższych, więc coś w tym jest faktycznie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że wszystko wróci do normalności. Płyta się ukaże w terminie. No i koncerty jakieś może powrócą. No może nie przesądzajmy tego terminu, bo ja tutaj to jest tylko taka wstępna informacja na temat terminu. Jak się to wszystko ułoży na dzisiaj, tak, a jak się ułoży za chwilę, to nie wiadomo, więc to się wszystko jeszcze może zmienić i okaże się, że płyta raczej się pojawi gdzieś może w środku lata albo na początku, no po wakacjach, krótko mówiąc. Zobaczymy, ja niczego nie przesądzam. Będę się starała, żeby to było jeszcze w czerwcu, ale co mi się uda, trudno powiedzieć. Tego życzę i dziękuję bardzo. Krystyna Prońko. Dziękuję bardzo. Dzięki. ciebie się zwrócić, czy list długi do ciebie wysłać, co nie dojdzie i do mnie nie wróci. Może myślą w samotnej godzinie, gdy wiadomo, że nie może być gorzej. Może groszem rzuconym na rogu, może pisać to palcem na wodzie. Szelestem pod nogą, czy snem dziwnym, co rankiem się dzieje. Wielką sprawą, czy myśli gonitwą, że tam kiedyś, że gdzieś, że być może. Może trzeba zapomnieć to wszystko, może pisać to palcem na wodzie. To była Krystyna Prońko i może pisać to palcem na wodzie. Przypomnę, że tekst do tego utworu napisała Małgorzata Majszewska. Szkoda, że Małgorzata już nie pisze tekstów, bo po jak zmieniły się czasy, zajęła się już zupełnie czym innym i bardziej biznesem niż pisaniem piosenek, a robiła to naprawdę wyśmienicie. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek.

Córki nie ma w domu i cyrk Deriglasow. W czasie kwarantanny wiele osób skarży się na zmęczenie. Choć objawy są fizyczne, to podłoże jest zgoła inne. I o tym psychologowie powiedzą jutro w porannym. Zapraszamy do Trójki mniej więcej o godzinie 7.20. A materiał na ten temat przygotowała Izabela Woźniak. Jutro mnie nie poznasz, to był zespół Sielska. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. No i słuchajmy muzyki między innymi Edyty. Pewnie gdzieś pojawi się jeszcze dzisiaj, jak damy radę, w jednej piosence. No bo Edyta o tej porze brzmi zawsze świetnie. Jacek Kuderski. Zostań w domu z Trójką. W ciągu tych długich tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Rozpoczynam więc życie więźnia. Słowa tego używać nie mogę, gdyż otoczenie moje protestuje, to nie jest więzienie. Pomimo to czuwa nade mną blisko 20 ludzi w cywilu. Nie opuszczają korytarza i w dzień, i w nocy skrzypiące kroki słyszę cały dzień. Brak nam światła. Jeden z młodych ludzi usadza się na noc na koślawym krzesełku pod drzwiami i tu przy kopcącej lampce albo przy świecach ołtarzowych czyta książki. Na podwórzu gospodarczym stale przebywa kilku młodych ludzi, którzy nie spuszczają oczu z moich okien. Zresztą są grzeczni i trzymają się na odległość. Upominam się o możność odprawiania mszy świętej. Dowiaduję się, że do kościoła nie będę mógł chodzić. Wobec tego proszę o przybory do mszy świętej, którą chcę odprawiać w celi. Wszak mogą je przynieść z sąsiedniego kościoła. Września 1953 rok. Rywałt. Otrzymałem dziś aparaty kościelne i sprzęty liturgiczne do odprawiania mszy świętej, przywiezione z Miodowej. Brak jest wina mszalnego i hostii, ampułek i mszału liturgicznego. Obiecano mi dostarczyć świece. Gdy przed opuszczeniem domu wyraziłem życzenie wstąpienia do kaplicy, pan, który mi pokazał do przeczytania dekret rządowy, oświadczył, że tam będzie kaplica. Skłamał. Podobnie jak ci przy bramie, którzy przynieśli list od ministra Bidy do biskupa Baraniaka. Widocznie skłamano i wobec domowników namiotowej, którzy nie wiedzieli, że nie mam kaplicy i dlatego przysłali mi tylko kielich i ornat. Zdecydowany byłem odprawiać mszę świętą na koszlawym biurku, które dotąd służyło mi za pokój stołowy i gabinet pracy. Postanowiłem sobie tak urządzić czas, aby zostawić jak najmniej swobody myślom dociekliwym. Rozpocząłem lekturę kilku książek na zmianę, by rozmaitość tematu chroniła od znużenia. 1 października 1953, czwartek? Rywałt. Dziś rano otrzymałem dwie stearynowe świeczki i dwa pokojowe lichtarze oraz butelkę wina Riesling. Mogę więc odprawiać mszę świętą, pierwszą od chwili wywiezienia mnie ze stolicy. Tę samotność przy składaniu świętej ofiary odczuwa się tak bardzo, jak brak dłoni. Wszak kapłan prochominibus ustanowiony, to też na swoją samotną mszę świętą zwołuje wszystkich, których mi pamięć przywodzi. muszę ich wspierać, by nie zwątpili. Rzecz szczególna, jak blisko niezachwianej wiary krąży lęk. Człowiek, który mocno wierzy, tak bardzo wszystkiego się spodziewa rychło od Boga, że każda zwłoka wywołuje niepokój. Lękam się o ludzi, którzy bardzo wierzą w skuteczność modlitwy, by nie chcieli zbyt szybkich rezultatów, by w razie zwłoki z odpowiedzią Bożą nie ustawali. Wiem od początku, że moja sprawa wymaga czasu i cierpliwości, że będzie trwała długo. Jest Bogu potrzebna, jest nie tylko sprawą moją, ile sprawą Kościoła. A takie sprawy trwają długo. 4 października 1953, niedziela, Rybałt. Po mszy świętej odwiedza mnie pan w ceracie. Ma oczy wymijające, twarz spokojna, uzbrojona w obiektywizm. Zwykłe pytania. Przypominam mu zapowiedź rozmowy kilku panów ze mną. Odpowiada, uległo to małej zwłoce, zwłaszcza, że w międzyczasie zaszły nowe okoliczności, ale nie jestem upoważniony do czynienia oświadczeń. Rozumiem. Gra na zwłokę. Moi gwardianie czytają tylko prasę katolicką. Wszędzie pełno skrawków słowa powszechnego. Tygodnika wrocławskiego, przemalowanego tygodnika powszechnego. Jeden z nocnych czuwających na korytarzu studiuje zawzięcie kalendarz katolicki, wydany przez Zbowit. Śmieci z mieszkań wynoszone są w słowie powszechnym. Pod wieczór dostał mi się do ręki kawałek Trybuny Ludu z artykułem pana Ochaba z 26 września bieżącego roku, wystosowanym przeciwko dotychczasowemu kierownictwu episkopatu. Pan generał zarzuca mi, że po pierwsze przeszkadzam w wykonaniu porozumienia, po drugie utrudniałem stabilizację stosunków kościelnych na ziemiach zachodnich. 7 października 1953, środa, Rywałt. Coraz wyraźniej widzę, że miejscem najwłaściwszym na obecny moment bytowania Kościoła jest dla mnie więzienie. 10 października 1953, Rywałt. Odwiedza mnie pan w ceracie, jak zawsze obiektywny, grzeczny, z zatrzymanym sercem, równie dobry kandydat na inteligenta, jak i na policyjnego sadystę. 12 października 1953 roku, poniedziałek, Rywałt. Po wyjątkowo wczesnej wieczerzy zasiadłem do lektury książki. Ze skupienia wyrwało mnie niezwykłe o tym czasie stukanie do drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł pan w ceracie z kapeluszem w ręku. Pojedziemy dalej, zwrócił się do mnie. Nie byłem zbytnio zaskoczony. Ile mam czasu na zebranie rzeczy? 30 minut. My pomożemy, są walizki. Dziękuję, poradzę sobie sam. Mój gość zaprosił drugiego i przystąpili do zbierania moich rzeczy. Pytam, jak daleka czeka mnie droga? Z wahaniem odpowiada, około 100 kilometrów. Przypominam, że nie doczekałem się zapowiedzianej na początku mego tu pobytu rozmowy. Pan w ceracie nic sobie nie przypomina, by zapowiadał jakąś rozmowę.